laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 czerwca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Po pożarze w zakładach Mesko zginęła jedna osoba, przyczynę wypadku zbada komisja. Wybory już za nami, europosłowie elekci są gotowi do pracy. Warszawa gotowa na strefę czystego transportu, ta już od lipca. Specjalna komisja zbada okoliczności pożaru w zakładach metalowych Mesko w Skarżysku Kamiennej. Spółka, która wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, przekazała, że w wyniku wypadku jedna osoba poniosła śmierć, a druga trafiła do szpitala. Jak podała Polska Grupa Zbrojeniowa, pożar wybuchł około godziny 10. Nieznana jest jeszcze jego przyczyna. Z kolei oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku Kamiennej, podkomisarz Jarosław Gwóźdź, powiedział, że funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie około godziny 11. Okazało się, że pożar zaistniał w jednej z hal magazynowych, gdzie były składowane paliwa. Niestety na skutek tego zdarzenia życie stracił 59-letni pracownik zakładu. W tej chwili na miejscu będą pracować policjanci pod nadzorem prokuratury. Polska Grupa Zbrojeniowa i Mesko zadeklarowały, że rodzinom pracownika, który poniósł śmierć oraz poszkodowanego, zapewniona została przez spółki pomoc psychologiczna. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. A w zakładach Mesko produkowana jest m.in. amunicja i rakiety dla polskiego wojska. Są w różnych partiach, ale łączy ich jedno. Obaj weszli do Parlamentu Europejskiego, startując z piątych miejsc na listach wyborczych. Chodzi o Michała Szczerbę z Koalicji Obywatelskiej oraz Waldemara Budę z Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Szczerba dostał ponad 120 tysięcy głosów. W moim przypadku nie był istotny numer na liście, był to numer piąty, niemandatowy. Mówili, po co się angażujesz, tak cię nie wybiorą. Ludzie postanowili inaczej, dali mi pierwsze miejsce w Warszawie i mandat, który zdobyłem dla Koalicji Obywatelskiej, który myślę, że przeważył, to był ten 21 mandat. Michał Szczerba kierował pracami Komisji Śledczej do spraw afery wizowej. Mówi, że raport z jej prac mają przedstawić posłowie Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa i Maria Janyska. Na Waldemara Budę z PiSu zagłosowało ponad 103 tysiące osób. Polityk przyznał, że niełatwo było przekonać wyborców. Dziennikarze dopytywali, czy wpływ na wyniki kandydatów Prawa i Sprawiedliwości miało poparcie prezesa partii. Ja miałem rekomendację pana premiera Mateusza Morawieckiego. Inni mieli innych polityków, w tym i pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ja bym do tego większej wagi nie przykładał, bo te poparcia, one nie przekładają się na wynik. Raczej indywidualna praca i indywidualny odbiór w społeczeństwie. A mandat po Waldemarze Budzie może przypaść Włodzimierzowi Tomaszewskiemu. Od 1 lipca do centrum Warszawy nie będą mogły wjechać stare i zanieczyszczające powietrze samochody. Od tego dnia zacznie obowiązywać w centrum miasta strefa czystego transportu. Auta z napędem diesla wyprodukowane przed 2005 rokiem i auta benzynowe sprzed 1997 roku będą musiały strefę omijać. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski powiedział, że niektóre pojazdy będą wyłączone z tych regulacji. Czyli seniorów, osób powyżej 70 lat, osób, które mieszkają i płacą podatki w Warszawie, czy osób posiadających tą słynną niebieską kartę, czyli europejskie uprawnienie dla osób niepełnosprawnych. Celem strefy czystego transportu jest poprawa jakości powietrza i eliminacja szkodliwych dla zdrowia tlenków azotu. Takie strefy od wielu lat z powodzeniem funkcjonują w Wielkiej Brytanii, Francji czy w Niemczech. Bartosz Piłat z Polskiego Alarmu Smogowego mówi, że zmiany będą odczuwalne po kilku latach. Strefy czystego transportu mają dać to, że pewnego dnia będziemy mieli do czynienia z o wiele, wiele mniejszą emisją zanieczyszczeń. 1 lipca nie doprowadzi do jakiejś radykalnie dużej poprawy. Natomiast ważniejsza jest ta mapa drogowa, czyli sytuacja, w której Warszawa wie, że za jakiś czas, w tym 28 roku, Warszawa ma szansę na skokową poprawę jakości powietrza. Za wjazd do strefy czystego transportu samochodem niespełniającym norm grozi mandat w wysokości 500 zł. Blisko 100 wydarzeń, koncerty, wystawy, pokazy filmowe i teatralne, premiery literackie i warsztaty zaplanowano w czerwcu i w sierpniu w ramach tegorocznego Festiwalu Wschód Kultury w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku. Jest to największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce, które łączy działania trzech miast w jeden spójny projekt, mówi wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Bożena Żelazowska. Ten festiwal łączy, pokazuje naszą różnorodność, ale też to, jak pięknie możemy współpracować, pokazywać to, co w naszych regionach mamy najpiękniejsze. Przed nami dwa fantastyczne miesiące, gdzie będziemy świętowali w ogóle wschód kultury w Polsce. Dla nas, dla Ministerstwa Kultury, jest to bardzo ważne wydarzenie. Festiwal,

Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, to jest Sonacja Trójki, więc cała godzina wypełniona muzyką, a ponieważ takim zostałam samozwańczym łącznikiem pomiędzy światem filmu a światem muzyki, to chciałam powiedzieć, że dzisiaj będzie inaczej, bo zasady są od tego, aby czynić od nich wyjątki, chociaż trochę podobnie. Mianowicie nie ma dzisiaj filmu, który zainspirowałby moje wybory muzyczne, ale tak naprawdę jest to taka przestrzeń do fantazji, czy też filmy, które możemy sobie sami wyobrazić, obsadzając siebie w bardzo przedziwnych sytuacjach. No trochę skomplikowałam, ale na pewno większość z nas miała takie sytuacje w swoim życiu, że kiedy spotykała w świecie muzyki, filmu, teatru kogoś, kto był bardzo intrygujący, no to wyobraźnia pracowała. Co by było, gdybyśmy spotkali tego człowieka, tą osobę i mogli z nią przeżyć jakąś przygodę? Takie filmy i takie marzenia piszą sobie też muzycy, często wyobrażając sobie spotkania w studiach nagraniowych z artystami, którzy są legendami i bez których słuchania nie doszliby do tego punktu, w którym są obecnie. I to właśnie jest ten film, który chociaż nie powstał, to tak naprawdę w wielu głowach artystycznych funkcjonuje, prowokując zdarzenia, które potem wychodzą z wyobraźni i stają się faktem. Jeżeli trochę skomplikowałam, to mam nadzieję, że ten pierwszy utwór, który teraz się pojawi, z tekstem odwołującym się do muzyki i pięknie grającym językiem angielskim, który niestety przetłumaczony na polski nie zabrzmi już tak wspaniale. W każdym razie te słowa, które usłyszymy, będą brzmiały: porozmawiajmy o nauce i o tym, jak się niszczy, psuje rzeczy i o tym też, jak się psuje czy też łamie serca. No wiadomo, że breaks i breaks po angielsku, ten czasownik wystarczy, żeby i psuć, i jednocześnie łamać serce. Po polsku jest trochę inaczej, ale najważniejsze, jak to brzmi w oryginale. Let's talk about the science of how things break. How the heart breaks. How the age founders shatters with no one listening. How the mind quakes. How we lose all that matters. Oh, the music of the bones. Music of sage and wise stones. Let's talk about the art of how things break. Things that were hard to make. Things like peace and love and need. How the nations shake. How the good is lost to the fake. Oh, breathe change by osmosis. Change and the music of cosmosis. But Sufis sing about the music of how things turn. Things the other ones want to bury or burn. Things like unity, friendship, relativity. Things that when dead will mourn. How the music runs in the stream. How can we in these troubled times dream? Oh, the spirits dancing in the slipstream. How and fire in the drum dream. Yeah. She was looking for a prince, so now she's hitting the road. She tried kissing a frog, oh now she's licking a toad. Spiritual girl, she's got a story to tell. She taught me to love myself, forget everyone else. Forget and I forgive, I don't give it attention. How you feel about me, it's just a reflection. I'm out of my ego, I'm back into space. Hold me in your arms and feel the connection. Cosmosis. Cosmosis. Yeah, man. The present moment began with fire, and still it burns. Cosmos. The present moment began with fire, and still it burns. Yeah. It began with water. Cosmos. And still they drown. And still they drown. Yeah, man. On the margins of Europe. The present moment began with fire began with fire and stellar bands. It began with water and still they drown. Still they drown. It began with air. See how the bombs fall on houses made of sand. Dreams made of flesh. She was looking for a prince, so now she's hitting the road. She tried kissing a frog, oh now she's licking her toad. Spiritual girl, she's got a story to tell. She taught me to love myself, forget everyone else. Forget and I forgive, I don't give it attention. How you feel about me, it's just a reflection. I'm out of my ego, I'm back into space. Hold me in your arms and feel the connection. Yeah. What's going to change our cows, cosmos? Check it out. When will the story of our nation change and shine? Beata, poeta Ben Okri, Damon Albarn, Skepta. No i Tony Allen, bo to właśnie on jest bohaterem tego przez niektórych wyśnionego w wyobraźni, ale potem realizowanego w życiu snu, filmu, jakkolwiek to nazwiemy, w każdym razie bohaterem naszego dzisiejszego spotkania. Trochę oczywiście do no, nie pierwszego podczas moich audycji radiowych spojrzenia na Tony Allena skłania mnie to, że Janis Filipakis konsekwentnie przybliża nas do opublikowania już całego materiału epki, na której właśnie swoje spotkania z Tony Allenem wykorzystuje, ale zaczęła mnie przypadkowo od tego utworu, który był pierwszą epką, pierwszym singlem z płyty There Is No End, płyty, która wydana została przez wytwórnię Blue Note w roku 2021, czyli już po śmierci Tony Allena, ale nagrywana była przez niego świadomie i właśnie jej celem było to, żeby w jednym miejscu zebrać ludzi potrzebujących pomocy, a jego nazwisko i jego umiejętności mogły im pomóc właśnie w tym, żeby wyjść śmielej w stronę rynku muzycznego. Tony Allen, tylko dla porządku, perkusista, urodzony w Nigerii, absolutny samouk, zakochany w zestawie perkusyjnym. Ktoś kiedyś ładnie napisał, że jego szkołą wyższą była wieloletnia współpraca z Felą Kutim i to prawda. Tutaj możemy różne hasła od afrobeatu przez współpracę z całym światem muzycznym dodawać, ale tak naprawdę nie o to chodzi w tej audycji, bo też nie o to, aby dawać nazwy, szufladki, hasztagi. Podczas jego muzycznych spotkań z różnymi artystami, często ponad wieloma pokoleniami różnicy wieku, więc chodzi o to, żeby się do tego porozumienia ponad tymi wszystkimi potencjalnymi trudnościami wsłuchać i aby w nie wejść. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Janis Filipakis zapowiada, i to właściwie już jest naprawdę, jesteśmy tuż obok opublikowania całej epki, która w tytule ma trzy miasta reprezentujące trzy kraje, Londyn, Lagos i Paryż. I teraz właśnie postanowiłam szybko sprawdzić, jak układa się liczba ludności, bo szczerze mówiąc, kiedy sprawdzałam właśnie nigeryjskie Lagos i przeczytałam, że tam mieszka w roku 2022 ponad 15 15 milionów ludzi, to od razu postanowiłam sprawdzić, ile jeszcze mieszkańców zawiera tytuł tej epki. Okazuje się, że jeżeli chodzi o Londyn, to 2 miliony z kawałkiem, a jeżeli chodzi o Paryż, to mamy 8 milionów. Dlaczego te 3? No, jeżeli chodzi o Tonego Allena, to właśnie Nigeria. Jeżeli chodzi o Londyn, no to on reprezentuje Wielką Brytanię. Yannis Filipakis jest brytyjskim artystą, ale Paryż tutaj do tej sesji niezwykłej nagraniowej był niezbędny, bo to właśnie w Paryżu w roku 2016 panowie się spotkali i Yannis Filipakis mógł przenieść do rzeczywistości swój wcześniej śniony film o tym, że spotyka się z Tony Allenem, wielbionym przez siebie artystą, którego groove i rozmaite inne smaki już wcześniej można było wyczytać w muzyce zespołu Falls. Zresztą zaraz zagramy In The Grease, żeby pokazać, jak ten właśnie afrobeatowy, ale też niespokojny, nieoczywisty, nieujarzmiony rytm w muzyce brytyjskiej grupy się realizuje. Ale to w ogóle jest bardzo ciekawa sytuacja, jak bardzo wielkim i głębokim przeżyciem dla Filipakisa musiało być to spotkanie z Allenem, bo w tamtym czasie, no myślę, że przynajmniej 2, a może nawet 3 razy rozmawiałam z Yannisem. Tematem było bardzo wiele spraw, nie tylko muzyka, ale jednak o tym, że on z Tony Allenem nie tylko się poznał, ale także miał szansę spędzić 2 dni w jakimś takim oldschoolowym, czytaj, genialnym, wyposażonym w instrumenty i sprzęty z lat 70. studiów w Paryżu, pograć, poimprowizować, a tak naprawdę napisać z ręby piosenek. O tym nie wiedziałam, więc naprawdę od usłyszenia pierwszego utworu przez ten drugi, który pojawił się niedawno, Under the Strikes, czekając na kolejne, jest to dla mnie historia o wyśnieniu pewnego marzenia, które stało się faktem. No i teraz wspomniany zespół Falls, bo z kolei w moich prywatnych filmach, no to często by się... No teraz się zawstydziłam, ale prawdą jest, że takie różne przygody muzyczne oczywiście z Yannisem miały miejsce. Around again, waste my time. jedno z takich zapisanych na moim dysku twardym wspomnień. Bardzo słoneczny, marcowy, ale ciepły dzień. Idę przez Warszawę w słuchawkach i słucham płyty Everything Not Saved Will Be Lost. Pierwsza część ukazała się w marcu tamtego roku i słucham właśnie tego utworu. Jest zapętlony i już mam swoje ulubione momenty i po tylu latach, dokładnie w tych samych momentach, reakcja jest identyczna. Wiem, właściwie każdy, kto kocha muzykę, ma takie swoje utwory, takie wspomnienia i takie sytuacje, ale ile wyjaśnia to, co teraz wiemy, a co nie było jasne dla mnie na pewno w roku 2019, to doświadczenie, które już miał za sobą Janis Filipakis z przebywaniem w jednym studiu z legendarnym Tony Allenem, obserwowanie go w akcji, improwizowanie utworów, praca bez planu, ale właśnie taka najlepsza, intensywna, że wyrwane zwyczajności dwa dni, które trzeba zamienić, a właściwie które same się zamieniają w coś niezwykłego. Od kiedy się o tym dowiedziałam, właśnie słucham do tytułu zespołu Falls i naprawdę widzę ten moment, w którym jakieś różnego rodzaju nawiązania matrockowe odchodzą w kącik, a pojawia się dużo afrobeatu, ale nie jest to opowieść o zespole Falls, chociaż akurat do tej jestem gotowa o każdej porze dnia i nocy. Wracamy do Tonego Allena i do jego płyty zatytułowanej There is No End, płyty, którą on nagrywał, brał udział w nagraniach w roku 2019, która ukazała się po jego śmierci, ale to nie jest jakiś album pośmiertny, hołd, dedykacja. Nie, to jest po prostu zbiór utworów, przy których pracował, czy też brał udział w nagrywaniu tych fantastycznych rytmów. I z którego to utworu chciałam podebrać jeszcze jeden, bo jest tak genialny, tak piękny, a do tego śpiewany kobiecym głosem, że nie może go zabraknąć. Firstly chaotic, they wanna call me exotic. A gem and I try and swim through. My past is moody aquatic. I'm really times in the east wind. I'm asking why they so toxic. The scroll and screen finna pull you. Another app and narcotic. The politicians will stop it. They straying off topic. Too pay will deceive you. They lie if you want it. Care more about robotics and showing off their atomics. The kids getting a lunchtime. It's kinda ironic. My movie beef on the wall. And give the cute them the seat. And let them take it afar. We will not fall for defeat. And let the tune hit your scars. And feel the rhythm be riddling through your veins and your blood. I hear the snare as a fiddling. Or the crash of my heart. And now you tapping, you whistling. But do you be listening? Cause you got the power. A one in a million. Coming up. heaven and the postcard, you will find me. Lava Lahi. Albo Larry po prostu wystąpiła w tym utworze z Tony Allenem. Jeżeli dobrze liczę, to nagrywając One in a Million w roku 2019 miała 21 lat. No, mam nadzieję, że gdzieś są zdjęcia albo że kiedyś będzie okazja, żeby z nią pogadać o jej perspektywie na to doświadczenie. I nie tracąc teraz czasu na opowieści, jeszcze przesuwamy się w czasie do roku 2009 i do płyty Secret Agent, tytułowe nagranie z tego właśnie albumu. I won't let it make you shiver. No nie mogę się zatrzymać. Po prostu po pierwsze wydaje mi się, że jest środek jakiegoś fantastycznego czasu, wakacyjno-odpoczywającego. Co zresztą może się zdarzyć, to w sumie tak naprawdę zależy, gdzie kto teraz jest, zajmuje się czym, albo co ma w głowie. Natomiast no, ta muzyka absolutnie we mnie pobudza właśnie takie stany nie tyle relaksu, co jakiegoś szczęścia absolutnego, niezależnie od okoliczności. Tony Allen w tytułowym nagraniu z płyty Secret Agent, rok 2009. No i wracamy do tego roku 2019. W tym przypadku będzie to 2019, kiedy Tony Allen miał no, taką dużą potrzebę spotykania się z różnymi osobami. Słuchaliśmy już nagrania pochodzącego właśnie z tej płyty, na której podawał dłoń pomocną raperom, poetom i powstawały fantastyczne utwory. Kolejną artystką, która odwiedziła to słynne paryskie studio i mogła dotykać, tego w sumie nie wiem, ale na pewno mogła być blisko tych urządzeń z lat 70. I pozostałości po różnych czasach i po różnych innych artystach, była w roku 2019 właśnie Joanne z Police Woman. Wspólna płyta, którą z Tony Allenem nagrała, ponownie ukazała się już po tym, jak Tonego nie było z nami w tej części wszechświata. Już przyglądał się z innej, znanej tylko sobie perspektywy. W każdym razie ta płyta zatytułowana The Solution is Restless, rozwiązanie no właściwie nie daje wypocząć, czy też szukanie tego rozwiązania to jest coś, co raczej nie da nam spokoju. Wśród wielu wspaniałych utworów, które powstały właśnie we współpracy Joanne z Police Woman, Tonego Allena i Dave'a Okumu, jest jeden, który od kiedy go pierwszy raz usłyszałam, po prostu zapiera mi dech w piersiach, a ponieważ trochę pasuje do i tego momentu dnia, ale też może momentów życiowych, to właśnie chciałabym nim prawie zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Tytuł tego nagrania to Dinner Date, ale później jeszcze pojawi się Tony Allen, wersja jego utworu, wersja, którą przygotował Carl Craig, bo to, co jest taką może niewypowiedzianą wprost tutaj częścią tej narracji, ale bardzo ważną częścią życia artystycznego Tony'ego Allena, ale także wielu podobnych mu muzyków, jest ta absolutna chciwość czy odwaga różnych połączeń, nieprzejmowanie się jakimiś metkami, nazwami, kto jest z jakiego świata i dlaczego ten z tym mógłby zagrać, ale już z innym nie wypada. Apetyt na wrażenia, apetyt na spotkania, poszukiwanie coraz to nowych bodźców. To jest... No, co mogę powiedzieć? Mogłabym właściwie opowiadać o Tonym Allenie, idąc z zupełnie innej strony, na przykład przez Damona Albarna, albo jeszcze cofając się w czasie, ale dzisiaj ta opowieść kończy się właśnie w tym momencie, a zatem Dinner Date z Joanne and Police Woman, a później Keload, zremiksowana wersja Carla Craiga. Bardzo dziękuję za to nasze spotkanie. Jakieś takie bardzo krótkie dzisiaj. Elżbieta Malinowska zrealizowała audycję, ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i odpływam w świat muzyki. Bye. 4, 3, 2, 1. We got the stars hanging high, just like a baby. Oh, what else do we really need? Fireflies are magic, but only if we stay alive. Stay alive, stay alive, stay alive for the dinner table. Stay alive, you stay alive. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.